آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو باب پڑھ رہے تھے آپ من تبرز علی لب لسان، لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو باب ہے اس باب کا تعلق سابقہ باب ہی سے ہے، اور وہ ہے لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوہ. یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بنا ہے، آدمی بنا کے اندر ہے، وہاں استقبال استدبار ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا میں استقبال استدبار کیا ہے، اس سے جواب کا ثبوت ملتا ہے. یہیں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استثنا کیا ہے. اب قول و براز کے وقت کیا قبلے کا استقبال یا استدبار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں آپ نے دو روایتیں پڑھی. ایک روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مطلقاً منع کیا گیا ہے، دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے معلوم ہوتا ہے بنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال استدبار کیا ہے. جبکہ تیسری روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول فرأیته قبل ان یقبض بعام، فرأیته قبل ان یقبض بعام یستقبلها یستقبلها رواہ الخمسہ الا النسائی. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کرنے سے پیشاب کے وقت منع فرمایا ہے، لیکن آپ کی وفات سے ایک سال میں نے پہلے دیکھا آپ کو کہ آپ قبلے کا استقبال کر رہے تھے. تو آپ کے سامنے اس طرح کتنی روایتیں آ گئیں؟ تین روایتیں، اور تینوں روایتیں تین طرح کی، تینوں روایتیں تین طرح کی ہیں. اب اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام حازمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، نام سنا ہے سنا آپ نے، الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، ان حدیثوں کو جمع کیا اس میں انہوں نے جو حدیث ناسخ یا منسوخ کے قبیل کی ہیں. تو جو حدیث ناسخ یا منسوخ کے قبیل کی حدیث ان کو انہوں نے جمع کیا اس کتاب کے اندر، جو بھی مسائل تھا سارے مسائل کے اندر، بہت ہی مفید اور اہم کتاب ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ علماء کا اس سلسلے میں تین موقف ہے، علماء کے اس سلسلے میں تین موقف ہیں. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے مطلق اس کو مکروہ سمجھا ہے، جنہوں نے مطلق اس کو مکروہ سمجھا ہے، اس میں نام ذکر کیا انہوں نے مجاہد، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا. مجاہد، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور دیگر اہل کوفہ کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے مطلق طور پر اس کو ناپسند کیا ہے. اور کراہت سے مراد ممانعت، مراد نہیں ہوتا کہ نہ کرو تو اچھا ہے. اور ان کا استدلال کس حدیث سے ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے ان کا استدلال ہے. دوسری سن دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں رخصت دی ہے مطلق طور پر، اور انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے. ان میں نام آتا ہے عروہ بن زبیر کا، اور ربیعہ الرائے سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے. عروہ بن زبیر نام آتا ہے ان لوگوں میں، اور ربیعۃ الرائے سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے. ان کا استدلال کس روایت سے ہوگا؟ کس سے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گیا کہ اپنی وفات سے ایک سال پہلے آپ نے استقبال کیا ہے. جو لوگ مطلق طور پر رخصت کے قائل ہیں کہ رخصت ہے آدمی استقبال سے دعا کر سکتا ہے، وہ لوگ بقیہ حدیثوں کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث جن میں ممانعت آئی ہے وہ حدیث منسوخ ہیں، کیا کہنا ان کا؟ ممانعت والی حدیث ہیں، منسوخ ہیں، اور اجازت والی جو حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث ناسخ ہے. ساری حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے کا واقعہ ہے. تو مطلق رخصت دینے والے کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں احادیث متعارف ہیں، اس سلسلے میں احادیث متعارف ہیں. تعالیٰ پڑھائی جاتا عارضا کسا پتا، جب اس طرح سے متعارف باہم ہو جائیں تو نہ اس کو لیجیے اور نہ اس کو لیجیے. اس کے بعد آج بات کہا جائے گا البراءۃ الاصلیہ. اصل کیا ہے؟ اجازت. اصل ہے اباحت. لہذا کیونکہ اس باب میں احادیث باہم متعارف ہیں لہذا کسی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، اور اصل ہمارے پاس براءۃ اصلیہ، ممانعت کی کوئی دلیل اس طرح کی اب نہیں، کیونکہ جو احادیث باہم متعارف ہیں لہذا اذا تعارضا سقطا. تو احادیث کے بارے میں دو طرح کا موقف ان لوگوں کا ہے، یا تو کہتے ہیں دوسری حدیث سے منسوخ ہے، یا باہم متعارض ہونے کی وجہ سے اذا تعارضا سقطا اس کا ہمارے سامنے رہ جاتا براءۃ اصلیہ. اور یہ ہے عباد، تو دوسرے صنف یہ ہو گئے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دونوں احادیث میں تدبیر دی ہے، دونوں طرح کے احادیث میں تدبیر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میدان میں آدمی ہے، کھلے میدان میں، وہاں پر استقبال استدبار کرنا ممنوع، اور اگر کسی بنیان میں ہے، اور اگر کسی بنیان میں ہے تو وہاں استقبال استدبار کرنا جائے. یہ بنیادی طور پر تین اقوال، ورنہ اقوال تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. آپ کو نئے لوکار امام شوقانی کے اگر دیکھیں گے آپ تو اور بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے. کوئی کہے گا استقبال جائز، کوئی کہے گا نہیں استدبار جائز، تو اس طرح کے فرق بھی مل جائیں گے. بنیادی طور پر حاضر رحمہ اللہ نے یہ تین اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں. لہذا ممانعت کے بارے میں انہوں نے استدلال کے قصے سے حدیث سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تخصیص کے بارے میں استدلال کس سے کیا ہے؟ تخصیص کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. باقی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عام حدیث ہے اس کو محمول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنا ہی میں کیا ہوگا. اس میں صراحت نہیں جابر کی حدیث میں صاف فرائته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، استقبال کرتے میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضا یا کسی مکان کی بات نہیں کہی ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ کہاں رہا ہوگا؟ بنا ہی کے اندر رہا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بنا میں جایا کرتے تھے قضاحت کے لیے، یا پھر اذا ذاب المذهب ابعد، بہت دور نکل جاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اچانک دیکھ لیا تھا کہیں، اسی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی موقع سے اچانک دیکھا ہوگا اس طرح سے کسی بنا کے اندر، ورنہ باہر آپ جایا کرتے تھے تو کہاں جاتے تھے؟ جی ہاں، دور نکل جایا کرتے تھے آپ. سب سے پہلے حدیث ترمذی کی ہے یا ابو داؤد کی؟ ابو داؤد کی سب سے پہلے حدیث ہوگی. اذا ذهب المذهب اب آیا، جب آپ بیت الخلاء کے جاتے تھے تو بہت دور نکل جایا کرتے تھے. لہذا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بھی اس لوگوں نے اسی پر محمول کیا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریح روایت بھی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے بنیان و غیر بنیان میں تفریق کی ہے. اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہیں آپ کو مطلب جواز کی بات ہی معلوم ہو سکتی ہے. ابن عمر کی روایت سے مطلب جواز کی بات بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن ایک روایت ہے جس میں ان سے صراحتاً تفریق کی بات شامل ہے. ان مروان الاسفر قال رأیت ابن عمر اناخ راحلته، رأیت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلہ يبول إليها يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، انما نهي عن هذا في الفضاء، فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يخطرك ف فلا بأس فلا بأس. تو یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے اور محقق نے لکھا ہے, سند اس کی حسن ہے. اس کے علاوہ دارقطنی حاکم بیہقی کی روایت بھی ہے. دارقطنی نے کہا ھذا حدیث صحیح رجالہ کلہم ثقات, اس کا قول ہے یہ. دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. حاکم نے بھی کہا صحیح علی شرط الشیخین علی شرط البخاری. امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے امام حاکم کی. اور حازمی نے اعتبار میں کہا وہ حدیث حسن, حازمی نے بھی اس کی تحسین کی اس روایت کی. بہرحال سارے اقوال سے معلوم ہوتا حدیث قابل حجت ہے. تو یہ روایت صریح ہے. مروان الاسفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور دیکھ اس کی طرف رخ کر کے قبلے کا استقبال کر کے استنجا کر رہے تھے وہ. تو میں نے کہا وہ عبدالرحمٰن منع نہیں ہے, اس طرح کر رہے تھے یار, بیچ میں نہیں کہا, بعد میں کہا, منع نہیں ہے یہ. کہا جی ہاں بالکل منع ہے, لیکن یہ جو منع کیا گیا ہے سزا منع کیا گیا ہے. اگر آپ کے قبلہ کے بیچ میں کوئی آڑ ہو, پردہ ہو, دیوار ہو, اونٹ ہو, جانور کوئی اور چیز ہو تو منع نہیں اس کے بعد. پھر کس کا قول, کس نے کہا یہ؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا یہ صریح اس باب میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی تفریق کیا کرتے تھے فضا اور اس کے فضا میں اور بنیان کے اندر کی تفریق کیا کرتے تھے. لہٰذا اس سلسلے میں تیسرا جو قول ہے ان کی یہ دلیل ہے, اس کے علاوہ سارے دلائل کو جمع کیا ہے. بہرحال اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں جو موقف زیادہ صحیح اور بہتر معلوم ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ آخری والا, آخری جو موقف ہے وہ زیادہ قریب تر معلوم ہوتا ہے ان تمام روایات سے. لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کرنا چاہیے آدمی کو کہ چاہے وہ فضا ہو چاہے وہ بنیان ہو, آدمی کو ذرا سا خیال کرنا چاہیے. اگر آپ بیت الخلاء بنوا رہے ہیں تو کسی اور بنوائیں آپ, ٹھیک ہے. چنانچہ ابو یمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گئے تو کیا کہا انہوں نے, وجدنا مراحیدا بنیت نحول کعبہ فکنا ننحرف عنہا ونستغفر اللہ. انہیں عراب کرتے تھے ہم لوگ قبلے سے, کسی اور بیٹھ جاتے تھے اور بات اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے امام احمد رحمہ اللہ کا بھی قول منقول ہے, یعجبنی ان یتوقع فی الصحراء والبیوت, یعجبنی ان یتوقع فی الصحراء والبیوت, چاہے صحرا ہوں چاہے بیوت ہوں ہر جگہ بسنا ہی مناسب ہے. یہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. لہذا بچنا چاہیے اور اسی پر عمل بھی سب کا ہے. میرا خیال ایسا ہی عمل بھی اسی پر سب کا ہے کہ لوگ چاہے بنیان ہو, لوگ قبلہ رخ بناتے ہیں, نہیں بناتے لوگ اپنے گھروں میں. اگر بنانا ہوتا مسلمانوں کو تو قبلہ رخ نہیں بنایا کرتے ہیں, بلکہ قبلہ سے ہٹ کر کے کسی اور رخ پر بنایا کرتے ہیں. لہذا قبلہ رخ بہرحال نہیں بنانا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. چلا باب یہاں پر الخروج النساء للبرات, عورتیں میدان جا سکتی ہیں خدا حاجت کے لیے, عورتیں رات کے وقت جانا چاہیں میدان میں اجازت ان کو ہے. آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوں, امراض یا امراض ہوں؟ جی ہاں, لیکن آپ نے صحیح پڑھا مولانا صاحب, جو آپ نے پڑھا ہے وہی صحیح ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو یہاں پر حدیث ذکر کی ہے, یہ ہے ابن بکیر کی روایت. یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کس سے ہے, لے سے شروع میں آ چکا ہے مسئلہ. یہ یہاں پر روایت کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ازواج مطہرات کنا خرجنا باللیل, رات میں نکلا کرتی تھی, تورثنا جب انہیں قضا حیض کرنا ہوتی تھی, اور نکلتی کا الی المناسک, مناسک جمع ہے منسا کی, اور منسا یہ ظرف ہے نسعا سے. نسعا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خلص الیہ, نسعا الیہ معنی خلص الیہ. تو منسا بمعنی مذہب, منسا بمعنی کیا ہو جائے گا؟ مذہب, جانے کی جگہ. تو عورتیں نکلا کر الى المنا سے جو میدان ہوتا تھا وہاں پر عورتیں جایا کرتی تھیں. آگے وضاحت کی ہے وہی سعید افی, اور جو عورتوں کا منسا تھا میدان تھا مطلب جانے کی جگہ تھی وہ کیا سعید افیا کشادہ زمین تھی, کھلا ایک میدان تھا وہاں عورتیں جایا کرتی تھیں. سعید زمین کے معنی افیہ کے معنی, افیہ فائحہ کے معنی کشادہ, کشادہ زمین تھی میدان تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قطعی پسند نہیں تھی کہ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح باہر جائیں, لہٰذا ان کے لیے گھروں میں انتظام ہونا چاہیے. ازواج مطہرات عام عورتوں کا مسئلہ الگ ہے, ازواج مطہرات باہر نکلیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات قطعی پسند نہیں تھی, لہٰذا کہتے اللہ رسول آپ اپنی عورتوں کو پردہ کروائی, باہر بند نکل لیتی دن میں یا رات میں, رات کی بات. پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ان عورتوں کا مسئلہ آپ کے الگ ہے, تو حجب نساء آپ اپنی عورتوں کو پردہ کروائی, باہر مند نکلنے دیجیے. وہ جو مرا کپڑا پہن کے نکلے نہیں, گھر سے مند نکلنے دیجیے, ان کو پردے پہ رکھیے, گھر کے اندر رکھیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر عمل نہیں کر رہے تھے. کیوں عمل نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے, جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اشارہ نہ ملے کوئی تب تک جو چیز جائز ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ, جو چیز حلال ہے امت کے لیے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو منع نہیں فرماتے تھے. ایک بار سودا بنت زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی نکلی باہر, رات کا وقت تھا, وکانت امراۃً صغیرۃً, لمبے ڈیل ڈول کی دراصا لمبے ڈیل ڈول کی تھیں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کا علاقت عرف نہ کیا سودا, سودا ہم نے پہچان لیا آپ کا, آپ سودا ہیں, چاہے برقع پہنو چاہے چادر اوڑھو کچھ بھی کرو, چاہے جو پہنے آپ بانداز قدر رامی شناسم, جو قد آپ کا ہے اس سے پہچان لیں کون جا رہے ہیں, لمبے قد کی رات وہاں سے سودا رضی اللہ تعالیٰ لمبے قد کی تھیں, تو کہا ہم نے آپ کو پہچان لیا, اور اس طرح کوئی اس سے کہے مولانا صاحب تو آئندہ پھر نہیں نکلے گی اس طرح سے. اور مقصد کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا؟ یہی مقصد تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ, جو عزم تہارات دوبارہ اتنے زیادہ ہوتے کہ عورتیں گھر سے نہ نکلا کریں, وہ کیوں کسی کو اس طرح سے آواز دیں گے؟ مقصد ان کا تھا کہ اب تو کم سے کم نہیں نکلیں گے. تو کہا اعلیٰ کا طرف نہ کیا سودا حرصاً علی ان ینزل الحجاب, خواہش ان کی تھی کہ حجاب کا حق نازل ہو جائے پڑ دے گا, فانزل اللہ علیہ, چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجاب کی آیات ہیں وہ حجاب کی آیتیں نازل فرمائیں. تفصیل ذرا سی ہے اس میں, پہلے ان کا یہ تھا عام حجاب کا مسئلہ تھا, قرآن کی آیت حجاب کی نازل ہوئی بہرحال اس کے بعد, لیکن اس کے بعد بھی ان کی خواہش تھی کہ ازواج مطہرات قطعی طور پر گھر سے باہر نہ جائیں, گھر کے اندر ان کے لیے انتظام ہو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس خواہش کی تعمیل نہیں کی. اس کا تذکرہ آگے والی روایت میں آ رہا ہے, پڑھیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش مزید تھی کہ عورتیں قطعی طور پر مطہرات گھر سے باہر نہ جائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں, قد اذن لکن ان تخرجن فی حیضکن, عورتوں کو اجازت ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہیں, لہذا رات کے وقت پردے کے ساتھ اگر عورتیں باہر جانا چاہیں تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, برات کے لیے اپنی قضاء حاجت کے لیے جا سکتی ہیں عورتیں. چلیں, تو یہ تو ہوا خروج النساء الی البراز ہو گیا, گھر کے اندر اگر اس کا انتظام کر دیا جائے تو بھی ایسا صحیح ہے. چلیں, عمر تو یہاں پر ان کا لفظ آیا ہوا ہے اور نسخہ دیکھ لیں گے شاید آپ کو اعلیٰ مل جائے, ارتقیت علی ظہر بیت حصہ, تو اور بعض باتیں فوق کا لفظ ہے جو حاشی میں آپ کے لکھا ہوا ہے, حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر بھی اس طرح کا بنوا رکھا تھا, معلوم ہوا گھروں کے اندر اس کا انتظام اگر کیا جائے تو صحیح درست ہے جیسا کہ آج کل بالکل عام ہے دیکھ رہے ہیں. چلیں, محمد بن يحيى ابن حبان ان عمه وكعبنا حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال لقد ذهبت ذات يوم على ظهر بيتنا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على لبنتين مستقبل بيت المصري. ظهرت بمعنى ظہر تو مانے چڑھنے کے معنی. ایک بار اپنے گھر آئے حفصہ رضی اللہ عنہ گھر پر میں چڑھا. لبنہ کے معنی پہلے بھی آ چکا ہے, کچی اینٹ جو ہوتی ہے اسے لبنہ کہا جاتا ہے. پک جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الآجر. پکی ہوئی اینٹ جو ہوتی ہے اسی سے آجر رہی ہیں, تو پکی ہوئی اینٹ کو آجر کہتے ہیں, ورنہ کچی اینٹ اگر ہو تو اسے لبنہ کہا جاتا ہے. چلیں. قال حدثنا ابو الوليد الشاموخ عن الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عدو بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بحادثته اجيء انا وغلام معنا اضافه من ماء. تو یہاں پر استنجا بالماء پانی سے استنجا کرنے کا بیان اس باب میں امام بخاری نے ثبوت پیش کیا کہ پانی سے استنجا کرنا صحیح اور درست ہے. یہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلتے تھے تو میں اور ایک میرے ساتھ ایک غلام ہمیں میں کا انا و غلام ایک غلام لڑکا اور جاتا تھا معنی اداوت ہمارے ساتھ چمڑے کا برتن ہوتا تھا. اداوت معنی چمڑے کا برتن جو پانی رکھنے کے لیے استعمال میں آتا تھا اور ہم لے کے جاتے تھے, یعنی استنجیوی مقصد کیا تھا پانی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا پر چنانچہ لے برتن لے جا کر کے کہیں رکھا ہے اپنا, اس کے بعد ہٹ گئے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اس کو استعمال کیا تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے. یوں تو آپ دیکھیں گے تو باب آپ کو غیر اہم معلوم ہوگا, کون سا اہم باب ہو گئی کہ پانی کا استنجا کیا جائے, لیکن آپ کی عام عادت ہے, لیکن آپ کو اس کی اہمیت اندازہ ہوتا تھا جبکہ معلوم ہوتا کہ بہت سے لوگ بھی پانی سے استنجا کرنے کو ممنوع قرار دیتے تھے. بہت سے لوگ پانی سے استنجا کرنے کو ممنوع قرار دیا کرتے تھے. چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے صحیح سند سے کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا استنجا بالماء کے بارے میں تو انہوں نے کہا اذن لا یزال یدی نتنن اذن لا یزال فی یدی نتنن, کہا کہ اگر ہم پانی سے استنجا کریں گے تو ہاتھ صاف ہی نہیں ہوگا. اگر ہم پانی سے استنجا کریں گے تو ہاتھ ہمارا کیا ہوگا؟ صاف ہوگا. ہاتھ ہی ہمارا صاف نہیں, استنجا کیا, اب پانی جو ہے وہ پانی ناپاک ہوگی, نہیں ناپاک ہوگی. استنجا کریں گے تو جس پانی سے کریں گے وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. اور ناپاک پانی ہاتھ میں لگے تو ہاتھ بھی ناپاک. اب جتنا پانی ڈالیں گے ناپاک پانی پر وہ پانی پاک ہو جائے گا. تو کیا کہا انہوں نے؟ اذن لا یزال فی یدی نتنن, تب تو ہمارا ہاتھ کیا رہے گا, یہ گندا ہی رہے گا ہمارا ہاتھ. یہ صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہنا تھا. اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کان لا یستنجی بالماء, پانی سے سنجا نہیں کیا کرتے تھے, پتھر ہی کا ڈھیلے کا استعمال کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر سے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ما کنا نفعلہ, ہم لوگ پانی کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے. کیا استعمال کرتے تھے؟ پتھروں کا استعمال ہی اس کے لیے کیا کرتے تھے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا ہو. امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا ہو. اور مالکیہ میں سے ایک صاحب ابن حبیب ہیں, انہوں نے پانی سے استنجا کو منع قرار دیا ہے, ممنوع, لأنه متعوم. یہ پانی جو ہوتا ہے یہ کھانے کی چیز, استعمال کرنے کی چیز ہے, اگر اس سے آپ استنجا کرتے ہیں تو پانی کی بے حرمتی ہو رہی ہے. ایک متعوم ہے, کھانے کی چیز ہے, اس کا استعمال آپ کہاں کر رہے ہیں, گندگی کی صفائی میں, تو تصور کی کیا ویسے دوسری جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اگر آپ گندگی صاف کریں تو کیا کہیں گے لوگ؟ تو انہوں کا پانی بھی کیا ہے, یہ متعوم چاہے کھانے کی چیز ہے, اس کا استعمال اگر آپ کریں گندگی کی صفائی کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی ساری بات ہے, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کیوں قائم کیا ہے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے, قالت مرنا ازواجکن, عورتوں سے کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنا ازواجکن ان یغسلوا عنہم اثر الغائط والبول، ان یغسلوا عنہم اثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے شوہروں سے بتا دیجئے کہ پیشاب پخانہ دھو لیا کریں وہ لوگ، کیونکہ مجھے شرم آتی لوگوں سے اس طرح بات بیان کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. تو گویا کہ ایک عام لوگوں کے یہاں بات اس طرح کی موجود کہ لوگ پانی کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے، پتھروں کا استعمال کیا کرتے تھے. لہٰذا امام بخاری ہمیں بات کریں کہ باب الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجاء کرنے کے بیان کے بارے میں مستقل باب قائم کیا ہے. اجیو انا و غلام، غلام سے کون مراد ہے؟ کوئی تعین یہاں پر نہیں ہے. اس سلسلے میں تین لوگوں کے نام آتے ہیں. ایک نام آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نام آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا نام آتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو مختلف واقعات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ نام بتائے ہیں کہ روایتوں سے معلوم ہوا یہ خدمت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت انجام دی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. لہذا ان تین حضرات میں تینوں کے نام الگ الگ لوگوں نے ذکر کیے ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا اجی ہو انا و غلام، ایک لڑکا اور ہوتا تو ہم لے کے جاتے تھے، یا ہو سکتا کوئی اور مراد ہو، اللہ عالم. چلیں ذرا سا مولانا صاحب. جی ہاں، کس ریس کا؟ امام مالک صاحب کو حدیث معلوم تھی کیا؟ انکر ان یکون مثل استنجاء بالماء. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک حدیث معلوم ہو. ہاں تو ان کا نہ سنر پانی سے استنجا کیا ہو، کوئی روایت ان کے سامنے نہیں رہی ہوگی، ان کے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں رہی ہوگی اس سے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا. لہٰذا انہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی استنجا نہیں کیا ہے. چلیے.